Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Bo inaczej przyszłoby na twarz. Dobry wieczór, dzień dobry, witam na Wyspie Ludzi Rock'n'Rolla, witam w Radiu Młodych Bandytów, tam gdzie dźwięk nie ustaje brzmieć. Pogoda jest znośna, tam gdzie miało być ciepło jest zimno, gdzie miały być mrozy jest sympatycznie. W czasach odpływów i przypływów witają Państwa Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. A na początek kontestatorzy. Przed chwilą niby rok 1992, ale jakby dziś także treść owego songu bywa czasami aktualna, chociaż ludzie starają się, żeby było inaczej. To była wizytówka autora, a za chwilę wizytówka dobrych, ciepłych miejscówek. Mangelwurze, czyli po niemiecku burak pastewny. Sześcioosobowy band, w którym rządzą dziewczyny. Dziewczyny są w przewadze, cztery niewiasty. To bardzo widowiskowy skład. Wyglądają jak z bajki. Tworzą muzyczne spektakle, pantonimy, aby słuchacz był także widzem, nie tylko słuchaczem. Dużo psychotycznej nowej fali, zagrywki z lat 70., czasami w stylu Zappy. Po prostu rockowa perwersja największej przyjemności. Dziś słuchaliśmy kompozycji Fish Fry. A przed nami Ivan Drago. Niedawno pojawił się w filmie Creed 2, ale oczywiście z muzyką ma mniej wspólnego niż z boksem. Imię i nazwisko znajomego z ringu pana Rockiego na własne potrzeby wykorzystali zatem młodzi rock'n'rollowcy z Australii. Po prostu nazwali się Ivan Drago. Nie znalazłem w ich australijskiej biografii informacji, aby byli potomkami na przykład ukraińskich uchodźców na antypodach. W końcu filmowy Ivan Drago, walczący kiedyś w ramach Wielkiego Związku Radzieckiego, tak naprawdę był i jest Ukraińcem. No w każdym razie australijski Ivan Drago nie ma chyba nic wspólnego z Ukrainą. To chyba tylko wyraz uszanowania Australijczyków dla zadziorności bohatera albo antybohatera amerykańskiej bokserskiej epopei. Żadna osobista sprawa. Coming Down, Ivan Drago. I'm coming down after a night out on the town and I really wish you would be around. The Francis Wolves. To piewcy folkloru Afryki, chociaż mieszkają w Australii. Niektórzy recenzenci uważają, że The Francis Wolves mylą nieżyjącego od lat Sergio Leone, twórcy przedstawiciela spaghetti westernu, z Sierra Leone, państwem położonym w zachodniej Afryce, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego. No, jakby nie było, to na pewno The Francis Wolves grają piękną muzykę ilustracyjną. Ride On to kompozycja, która upiększyła nam przed chwilą nasze nocne rendezvous. A spotkanie owym będą kontynuować rock'n'rollowcy z formacji Battle Cups. I got no destination. Million miles away, I'm a million miles away. I'm a million miles away, I'm a million miles away. Kick back and wink your bucket. It all knocks on my front door. I'm not here anymore. A million miles away. I'm a million miles away. I'm a million miles away. I'm a million miles away. I'm in space. I'm out of space. Space Cadet, kapela Battle Cups. Zgrabny kwartet grający surowe, pozbawione możliwości zwrotu towary muzyczne w nomenklaturze australijskiej kolonialne. Muzyka bez tematów tabu, pełna twardych, krótkich, szybkich i głośnych riffów zasilanych czystą energią muzyki rock'n'rollowej. Wprawdzie lubią Boney M i Eruption, ale tylko na imprezach w gimbazie, gdzie czasami wpadają prywatnie. Są rówieśnikami hotelu Intercontinental w Warszawie, ale wolą stołować się w wegańskich barach mlecznych i hostelach i grają tam, gdzie tylko takie miejsca gastronomiczne są dostępne. Podobną politykę żywnościową preferują Stillwater Giants. Sometimes when I look at myself, Stillwater Giants, ikona surferskiego rock'n'rolla z kręgu indie lo-fi, harmonia zgodna z pulsem oceanu, z rytmem odpływów i przypływów. We trzech grają dynamiczniej niż filharmonia w operze w Sydney. Tak dziś gra się na świecie, chociaż być może niekoniecznie powszechnie w Polsce, ale warto o tym wspominać, warto prezentować taką muzykę. W końcu to ta muza moim zdaniem jest podstawą rozrywki. Jaka? A mianowicie prosty rock and roll. Bez takiego chyba myślenia, bez takiej misji prezentowania prostoty nikt w Polsce nie poznałby przed laty na przykład Sex Pistols, Joy Division i The Clash, a nawet może i Kultu, Brygady Kryzys, Izraela, Deutera, a także pewnie dziś Organka. Dlatego gramy rock'n'rolla w trójce, przynajmniej niektórzy z nas częściej. A no już któraś z piosenek niechcianych przez innych okaże się w przyszłości perełką. Czy taką perełką będzie kiedyś, bądź jest teraz piosenka, która za chwilę wybrzmi w trójce? Przekonamy się za chwilę lub po jakimś czasie. Słuchamy. I don't know what they want from me. I've given all I can. How do I open up on when I thought I had? But you say you still want. He doesn't know what's real. He won't let himself be happy. And if this is all I am to you, well then someday soon I won't be. No, I won't be. No, I won't be. No, I won't be. I don't. No, I don't know anymore. Please just look at me, baby. And do you say what I say? Why would you want to fantasy when I can make you happy? But you won't say, and you don't say. And you want it, I don't know. Now, words are not my game, unless it's on a dwójki. Still Hiding. Folk, pop, grunge i blues wspierane przez energiczny i energetyczny show na żywo. Internauci na jednym z portali społecznościowych na 4 gwiazdki w 95% dawali formacji Bojki gwiazdek 4, a kapela ta praktycznie nie istnieje w świadomości ludzi spoza netu i jest chyba jednym z przykładów na to, że światy mediów analogowych i wirtualnych coraz mniej są równoległe. Wiele stacji, tak zwanych radiowych stacji, tak zwanych rockowych bądź poprockowych, próbuje pogodzić oczekiwania reklamodawców z playlistą graną w rytmach w obrębie reklam i wychodzi czasami ni świder, ni wydra. Coś podobnego do świdra, jak mawiał klasyk Wiesław, który przez krótką chwilę chciał połączyć komunizm z kapitalizmem. I tak trochę jest chyba w świecie rock'n'rolla. Nie da się pogodzić rockowej ekspresji w obrębie reklam mało ekspresyjnych. Tak bym to w skrócie zdiagnozował, tę chorobę, która trawi często stacje radiowe. Stąd net i stąd popularność takich formacji, jak na przykład właśnie Bojki. No dobrze, ale to już inna historia. Naszą teraz jest na przykład James Maloney and the Mad Dog Harrisons. Piosenka pod tytułem Telly. Miło będzie nas bujała przez trochę mniej niż 4 minuty. I zapewniam, że kiedy skończy się, no to żal będzie okrutny. We'll be right back. too drunk to see what was there in front of me. Tuesday in 2 weeks you are leaving, packing all my things into the back of my father's car. Sam House, cztery piece gitarowe w stylu alt rocka, których strojenie jest urocze i przyjazne dla ucha słuchaczy wrażliwych na dźwięki dobrej muzyki. W sam raz dla nas i mam nadzieję, że wspólnie docenimy Sam House, piewców historii wszelakich śpiewających o młodzieńczej miłości, szalonych zachowaniach i życiu w kolorowych okularach. Sam House. Na początku było to trzech przyjaciół, którzy grali dla zabawy. Od początku 2015 roku zespół został zawodowym bandem, grającym za konkretne honorarium, chociaż w ich przypadku to znaczyło niewiele, ponieważ grali i grają zazwyczaj za w miarę sympatyczny hotel i za w miarę smaczne jedzenie. Taka filozofia po prostu. Chcą grać jak najwięcej. No w każdym razie teraz nawet dostają za te koncerty poza legowiskiem i korytem jakieś diety. Reprezentant kapel bez napinania się na zysk. Tak bym określił zespół Sun House. No, w końcu fan zgrania i dostarczania ludziom dobrej muzy to podstawa życia rock'n'rollowca. I na przykład kolejna grupa w audycji, Ready to Fire, też stawia granie ponad wszelkie kombinacje. Prawdziwi rock'n'rollowi artyści. Ready to Fire. I've got a lot to say, but there's something in the way, 'cause everything's the same, and I don't wanna stay, painted pictures in my mind. Fire w piosence o satelitach. Od 4 lat grają razem. Kwartet damsko-męski powstali w najbardziej odosobnionym mieście świata, w Perth, z którego jest prawie 3000 km do najbliższej metropolii, do Adelaide. Ready to Fire powstali w mieście, którego linia brzegowa ma 125 km, a w głąb lądu miasto sięga aż 50 km, licząc od brzegu Oceanu Indyjskiego. Zapewne Ready to Fire zdecydowali się na krążenie dziś po Europie, aby wyjść być może z tej domniemanej izolacji Perth od reszty świata. A co teraz? A kolejnym wykonawcą będzie dziś Eddie Boyd. Szwenda, czyli Włóczęga, chłopak z gitarą, który lubi Lou Reeda i Jacka White'a. I to słychać, a słychać bardzo dobrze i miło się tego słucha. Kompozycja Stoned. I cannot say, baby, no, it ain't just 'cause I'm stoned. I cannot help but feel a little smaller as you grow. I should be rooting for you, babe. I can't even love you. Eddie Boyd. Dostawał 4 gwiazdki wszędzie tam, gdzie tylko skala nie przekraczała 5. Eddie Boyd. Sympatyczna jednostka produkująca naprawdę dobrą muzę. Warto ten adres zapamiętać. Podobnie jak warto zapamiętać, podobnie warto też zapamiętać Flicker. Band, który istnieje niecały rok i mają póki co mocno wywalone na wszystko i stąd zachowują zapewne pełną autonomię, a grają przy okazji lepiej niż jeden rozrywkowy celebryta nam znany bez autonomii. Flicker, dobra zmiana na poziomie zmiany pokolenia w świecie muzyki, w świecie rock'n'rolla. Nie wiem, czy w Polsce taka zmiana dokonuje się na poziomie rock'n'rolla, chociaż być może tak, w końcu w polskich oddziałach 3 najważniejszych, największych firm fonograficznych świata wyrzucono 3 mądrali numer 1, no, ale kto wie, kto przyjdzie na ich miejsce. Może jeszcze będzie słabiej. Trzymamy kciuki, żeby było wręcz przeciwnie. Ale czy to wystarczy? Polski show biznes to czasami myślę, że niezłe bagienko. To jednak zupełnie inna historia i może nie na tę porę. Szybko wracamy do muzyki. Kolejna, którą wybrałem, to muzyka wspomnianej grupy Flickr. I wish that I could turn back the time so I can start this all over again and again. Constant, so callous and cold. I've done this before. I'm not so dim. You're just a hardened soul. Wake, struggle, sleep and repeat. It's all that I know. I will not go. Despair is not defeat. But now time ticks away. Time ticks away. Everything we could have been. Grief has crowded my soul, but I won't let it get to me. Oh, I hope that I have the strength to fight for you over and over again and again. I wish that I could turn back the time so I can start this all over again and again. I never wanted to fail you. I'm sorry, I'm sorry. I promise I won't stop till I've seen this through. Until I've seen this through. Now time takes away, time takes away everything we could have been. Has crowded my soul, but I won't let it get to me. I na koniec dzisiejszego naszego spotkania grupa Old Sad, czyli tak naprawdę Angie Farr, brunetka o wzorowym wokalu we własnej kompozycji Sail Home. Może więcej następnym razem o tej formacji opowiem. A tymczasem za uwagę dziękuję Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia.